Değerli dinleyiciler, Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur Külliyatından, Sözler isimli kitabından 24. sözü okumaya devam ediyoruz. 24. sözün başında Bismillahirrahmanirrahim, Allahu la ilahe illahu lehul esmaul husna ayeti tefsir ediliyor. Bu ayetin tefsiri sadedinde üstadımız, bir padişahın, bir sultanın kendi devletinin çeşitli kademelerinde, halkının çeşitli kesimlerinde ayrı ayrı isimlerle, ayrı ayrı sıfatlarla tanındığını ve o sıfatlarıyla kendisine bakıldığını misal vermişti. Mesela devletin yönetimi ile ilgili bir bölümde ona sultan derler ama orduda çeşitli kademelerde onu temsil eden bütün kumandanlar o padişaha en büyük kumandan, kumandan-ı azam olarak bakarlar, öyle tanırlar. Yani kendilerinin kumandanı olarak tanırlar. Bunun gibi Cenab-ı Hakk'ın da bu mahlukat üzerinde, yarattığı bütün alem içerisinde, Rabbül Aleminin ayrı ayrı isimlerle, sıfatlarla tecellileri var ve kainatın her bir bölümünde, her bir yerinde, her bir işinde ayrı sıfatlarla, ayrı isimlerle tanınır ve kendini gösterir. Yaratıcı olması hasebiyle bütün kainatı yaratması noktasından bakarsak o Halik'tir. Halik ismiyle bakarız. Bu yaratılış içerisine girip onu biraz daha detaylı olarak gördüğümüz zaman yarattığı şeyleri efendim göz, kulak, el, ayak vererek güzelce tanzim ettiğini görürüz. Ve burada her bir mahlukun her ihtiyacını veren Samet ismini görürüz. Cenab-ı Hakk'ın Samet ismini bütün mahlukatın bütün ihtiyaçlarını ayrı ayrı veriyor. Ama verirken de çok güzel veriyor. İlimle veriyor. Yani çok mükemmel veriyor. Bilerek yapıyor. Hem de çok bütün inceliğiyle, akıl almaz inceliklerle bilerek yapıyor. Öyleyse o alim sıfatıyla tecelli ediyor. Ve yaptığı işlere bakınca akıl almaz bir kudretle yaptığı görülüyor. Yoksa böyle sıradan mahlukatın hiçbirinin yapabileceği işler değil yaptığı işler. Öyleyse Kadir ismini, gücü, kudreti her şeye geçen, sözü her şeye geçen ve her şeye gücü yeten Allah'ı orada görüyoruz, tanıyoruz o sıfatıyla. Böylece Rabbimizi böyle rızık verdiği mahlukat itibariyle Rezzak ismiyle tanırız. Güzellik verdiği, güzelliklerle yarattığı sanat eserlerine bakıp Mücemmil ve Cemil isimleriyle tanırız. Böyle gider. Eğer değerli dinleyiciler, burada bir enteresan incelik var. Eğer Cenab-ı Hakk'ı tanıma konusunda onun mahlukatına hakim olduğu, hükümran olduğu ülkesine, yani bütün kainata, memleketine bakmazsak, sadece Allah'ı doğrudan mücerret bir ilah olarak tanımaya çalışırsak, bu mümkündür, o da bir yoldur. Doğrudan zatına yönelmek de bir yoldur. Fakat onu çok yönleriyle tanımış olmayız. Ve bazı problemler yaşanır. Yani mesela bir padişahı yine konuşuyorduk, o misal üzerinden konuşalım. Padişahı bir vezir mi iyi tanır, yoksa padişahın çocuğu mu iyi tanır denilirse, elbette padişahı vezir daha geniş çaplı, daha doğru olarak tanır ve tarif edebilir. Padişahın çocuğu ise babasını sadece baba olarak tanır. Onun ordusunu çok bilmez, askerlerini çok bilmez. Askerlerin neye ihtiyacı vardır? Silahlara ihtiyacı vardır. Yiyeceğe, giyeceğe ihtiyacı vardır. O yönleriyle bakmaz işe. Çocuk sadece efendim her gün kendisine çikolata getiren, şeker getiren, kendisini seven, kucağına alan bir baba, şefkatli bir baba olarak babasını tanır. padişahı tanır. Halbuki vezir onun bütün memleketini bilir. Kaç ülkede hükümran olduğunu, kaç vilayette sözünün geçtiğini ve dolayısıyla her yerde valilerinin, kaymakamlarının olduğunu, onlarla idare ettiğini bilir. Yine padişahın her yerde, her mahkemede hükmünün geçtiğini, sözünün geçtiğini, kanun ve nizamının her yerde hükümran olduğunu bilir. Kanun ve nizamlarıyla tanır padişahı. Ama çocuk, padişahın çocuğu, babasını, padişahı böyle tanımaz. Onun kanun ve nizamlarını bilmez. Onun ülkelerini say desen sayamaz, bilemez. Nasıl hükmedilir anlamaz. İşte Cenab-ı Hakk'a doğrudan doğruya zatına yönelerek onu öyle tanımak isteyen, yani Rabbimizi özel münasebetlerle, özel ilgilerle ona yaklaşmak isteyenler, benim Rabbim diye, sadece benim Rabbim diye yaklaşan ve onu Rabbül Alemin olarak, Rabbül Alemin, alemlerin Rabbi, her şeyi yaratan, her şeyi gözeten, her şeyin ihtiyaçlarını veren, rızıklarını veren, ayakta tutan, hayat veren, tanzim eden, düzenleyen, bütün memleketleri, bütün galaksileri döndüren, tedbir eden, tedvir eden bir zat, azameti içerisinde onu tanıyamazlar. Evet, ona sadece benim Rabbim diye bakanlar, Rabbi diyenler onu Rabbül Alemin olarak çok göremezler. Ve dolayısıyla gide gide pek çok onun isim ve sıfatlarına karşı en azından lakayt kalır veya lakayt kalmasa da o isimlerin ne ifade ettiğini çok anlamazlar. İşte Rabbimizi daha doğru anlamak, Kur'an-ı Kerim'de ifade edilen şekliyle, yani Rabbimizin kendini Kur'an'da tarif ettiği gibi doğru olarak, dengeli olarak tanımak için onu hem Allah olarak, zatıyla, hem Rabbül Alemin olarak, bütün mahlukatı yaratan, bütün mahlukatı idare eden, hükmü, kudreti, ilmi, her şeye şamil olan bir zat olarak, Zat-ı Zülcelal vel Cemal olarak tanımak daha doğrudur. Kur'an-ı Kerim bize işte bütün Kur'an'ın Ümmül Kitabı, yani ana suresi olan Fatiha ve Fatiha'nın ana ayeti olan Elhamdülillahi Rabbil Alemin ayeti, Allah ve Rabbül Alemin olarak Rabbimizi tanıtıyor. Böyle başlıyor. Ondan sonra Errahmanirrahim, Maliki Yevmiddin sıfatlarıyla bize Rabbimizi tanıtıyor. Bu 2-3 sıfatı saymakla yüzlerce sıfatını bize hatırlatıyor ve onu böylece tanıyın diyor. Değerli kardeşlerim, dersimizi, bu konuyu burada yeterli görelim. Üstad Hazretlerinin haşiye olarak geçen dersimizde dün bahsettiği bütün mahlukatın, aciz varlıkların onu Ya Rahim, Ya Rahim diye Rabbimizi gösterdiğini, onu zikrettiğini söylemişti. Çok farklı bir misal veriyor. Evet, bütün aciz varlıklar, bütün yavrular, bebekler hep bizim Rabbimiz Rahim'dir. Şefkatli bir Rabbin yarattığı varlıklarız biz diye ilan ediyorlar. Acizleriyle, fakirleriyle, ihtiyaçlarıyla ilan ediyorlar. Ama bunlar içerisinde bir tanesi var ki, onlar dilleriyle de Ya Rahim diyorlar. İşte üstadın bahsettiği o varlıklar kediler. Hatta bir gün kedilere baktım diyor. Yemeklerini yediler, oynadılar, yattılar. Hatırıma geldi. Yiyip oynayıp yatan ve hiçbir iş görmeyen bu vazifesiz canavarcıklara nasıl mübarek denir? Yani neden böyle kıymetli varlık olsun bunlar? Sonra gece yatmak için uzandım. Baktım o kedilerden biri geldi. Yastığıma dayandı, ağzını kulağıma getirdi. gayet açık bir şekilde Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Rahim diyerek güya hatırıma gelen itirazı ve tahkiri bütün kediler namına reddedip yüzüme çarptı. Aklıma geldi ki acaba şu zikir bu kediye mi mahsustur? Diğer kediler de aynı şekilde açıkça Ya Rahim diyerek zikrediyorlar mı? Ve acaba ben onlar hakkında işe yaramaz canavarcıklar dediğim için yalnız benim haksız itirazıma cevap olarak mı bana işittiriyorlar bu zikirlerini? Yoksa herkes dikkat etse bir derece işitebilir mi diye hatırıma geldi. Sonra sabahleyin başka kedileri de dinledim. Her ne kadar çok açık bir şekilde değilse de onlar da farklı derecelerde aynı zikri tekrar ediyorlar. Hırhırların arkasında önce Ya Rahim dedikleri fark edilir. Kulak vermeye devam ederseniz gitgide hırhırları, mırmırları tamamen Ya Rahim şekline döner. Mahreçsiz ama açık ve hazin bir zikir olur. Ağzını kapatır, güzel güzel Ya Rahim çeker. Yanıma gelen kardeşlere hikaye ettim bu durumu. Onlar da dikkat ettiler, bir derece işitiyoruz, anlıyoruz dediler. Sonra kalbime geldi. Acaba neden yalnız Rahim ismini söylüyorlar ve niçin hayvan diliyle değil de insan şivesiyle zikrederler? Kalbime geldi, şu hayvanlar çocuk gibi çok nazlı ve nazik ve insana karışık bir arkadaş olduklarından çok şefkat ve merhamete muhtaçtırlar. Okşandığı vakit hoşlarına giden, iltifat gördükçe memnun olan, nimete karşı bir hamd olarak köpeğin aksine sebepleri bırakıp, yani nimeti verenle çok ilgilenmeyip, doğrudan Rabbine yönelerek kendi Halikinin rahmetini kendi aleminde ilan ediyorlar. Böylece insanları gaflet uykusundan uyandırıyorlar. Yani evinde kedisi olan bir insan, kedilere bir de bu gözle bakmalı. Onların mırmırları ile, Ya Rahim nidası ile Allah'ı zikrettiklerini anlayıp, hatırlayıp, ben bu hayvancıklardan neden daha geride kalayım diye, o da Ya Rahim demeli. Yardım kimden geliyor? Kimden rahmet beklenir? Rahim ismiyle bize hatırlatıyorlar. Değerli kardeşlerim, elbette yalnız kediler değil, akıl gözüyle biz bütün kainata baktıkça, kainatın her zerresinden, her olayından Cenab-ı Hakk'ın çok isimlerini okuyabilir, anlayabiliriz. Arapçasını bilmeyebiliriz ama mesela gökyüzüne bakıldığı zaman o uçsuz bucaksız gökyüzünde hele yıldızlarla süslendiği gece vakitlerinde Rabbimizi Zülcemal olarak yani güzellikler sahibi bir zat olarak ama gökyüzünün de azametini, büyüklüğünü işin içine katınca uzayın genişliğiyle beraber Ya Celili Zülcemal deriz. Demeliyiz. Gökyüzü bize bunu söylüyor. Yeryüzüne kulak veriyoruz. Yeryüzüne pek çok güzellikler serpilmiş. Çiçekleri seyrederken Ya Cemil dememek doğrusu pek bağnazlık, pek ilgisizlik olur. Ama bütün yeryüzünü süsleyen mahlukatı bir anda düşününce Ya Cemili Zülcelal dediğini yeryüzünün işitiriz. Evet, Celal ve Cemal sahibi. Hayvanlara dikkat edince hepsinde Ya Rahman, Ya Rezzak ismini, hepsine rızıklarını verdiğini. Bunları görürüz. Otlar otları yiyorlar. Çeşitli şeylerle besleniyorlar. Sonra bahar mevsiminde dünkü dersimizde okumuştuk. Ya Hannan, Ya Mennan, bakın, bize fevkalade acıyan, merhamet eden, bize fevkalade ikramlarda, ihsanlarda bulunan, Rahman, Rahim, Kerim, Lütuf, lütuf ve ikram sahibi, cömertçe her yere nimetlerini yaymış olan, bakın pazar günleri semt pazarlarına, mahalle pazarlarına çıkın, bakın her yere nasıl rızıklar yığılmış kasalarla, karpuzlar, portakallar, meyveler, sebzeler. Ya Kerim deyin, o pazarın bütünüyle Ya Kerim, Ya Latif, Ya Atuf dediğini, evet, lütuf ve keremiyle kendini gösteren bir zatı siz de bu isimleriyle zikrederek tekrar edin, tanıyın. Ya Musavvir, Ya Münevvir, her bir sebzeye, her bir meyveye ayrı bir şekil vermiş. Musavvir, tasvir etmiş. Ne kadar güzel kabuklar, ne güzel ambalajlar yapmış yiyecekler için. Bahar mevsimini özellikle aydınlatmış, pırıl pırıl süslemiş, yerde çiçekler, otlar, gökte yıldızlarla. Ya Muhsin, Ya Müzeyyin gibi isimleri her yerden işitirsin. Ve insanoğlu bütün Esma-i Hüsna'yı, Cenab-ı Hakk'ın bütün isimlerini aksettiren bir varlıktır. Esas insan, en büyük ayna, ilahi ayna, Cenab-ı Hakk'ın isimlerini yansıtan, aksettiren en büyük ayna. Bu açıdan bakınca bütün kainat adeta bir koro teşkil etmiş, bir musiki korosu gibi hep beraber sanki ilahi söyleyen bir musiki heyeti gibi Ya Rahim, Ya Kerim, Ya Hannan, Ya Mennan böyle yüzlerce isimlerini veya namazda tesbihat yapan Ya Cemilu Ya Allah, Ya Karibu Ya Allah diyen, zikreden, Sübhaneke Ya Allah, Tealeyte Ya Rahman diye zikreden bir heyete, bir zikir halkasına benziyor kainat. Değerli kardeşlerim, Cenab-ı Hakk'ı yarattığı bütün alem ile tanımak ve bütün alemde Rabbimizin sıfatlarını böylesine okuyup onlarla beraber zikretmek çok güzel, çok güzel. Gecesinden ayrı zikir, gündüzünden ayrı zikir, yağmurundan ayrı zikir, yaprağından ayrı zikir, çiçeğinden ayrı zikir. Koca koca yıldızlardan ve bir ağız gibi açılmış gökyüzünden ayrı bir zikir. Gökyüzü büyük bir ağız olarak açılınca adeta yıldızlar onun ağzından çıkan kelimeler gibi Allah'ı zikrederler. Yeryüzü bir büyük ağız olur ve bütün ağaçlar, ormanlar, çiçekler, nehirler onun ağzından çıkan birer zikir olur. Esma-i İlahiye'yi zikrederler. Deniz bir ağız olur, balıklar onun kelimeleri olur. Evet, böyle bakıldığı zaman bütün kainat binlerce ağızlarla, milyonlarca ağızlarla ve milyarlarca dillerle Rabbimizi zikrediyorlar, söylüyorlar. Ve biz de onlara katılıp onların bu zikirlerine iştirak ediyoruz. İşte çok isimlere mazhar olan, çok vazifelerle mükellef olan, çok düşmanlara da müptela olan, Rabbini çok yönleriyle tanımaya muhtaç olan insan, dualarında Cenab-ı Hakk'ın isimleriyle dua etmeli. Peygamber Efendimiz de bunu tavsiye ediyor. Kur'an-ı Kerim'de bütün ayetleriyle bize bunu telkin ediyor. Allah'a sığınırken de isimleriyle sığınmalı. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimizin Cevşenül Kebir namındaki 1001 isimle dua edilen duasını okumak lazım. Cevşenül Kebir'i. Evet. Adeta bütün mahlukatın diliyle tesbih eder, zikreder gibi onunla okumalıyız. İşte şu sırdandır ki diyor üstadımız, Kul euzu bi rabbil felak, kul euzu bi rabbin nas surelerinde, Kul euzu bi rabbin nas, melikin nas, ilahin nas, min şerril vesvasil hannas. İşte böyle üç ünvan ile istiazeyi emrediyor. Korktuğumuz yerde Cenab-ı Hakk'a isimleriyle sığınırız. İstediklerimizi onun isimlerini zikrederek ondan isteriz. Bismillahirrahmanirrahim cümlesinde, mübarek cümlesinde de bakın, Allah, Rahman, Rahim isimleriyle biz Allah'a dua ediyor, ondan istiyoruz. Değerli kardeşlerim, dersimize burada son veriyorum. Hayırlı günler diliyorum.